जेसी ओवेंस ओलंपिक हीरो। स्कूल से पहले हर सुबह युवा जेसी ओवेंस और उनके कोच हाई स्कूल एथलेटिक मैदान पर मिलते थे। 45 मिनटों के लिए किशोर जेसी ओवेंस ट्रैक पर प्रैक्टिस करता था, उसके बाद उसे क्लास में जाना पड़ता था। जेसी दोपहर में बाकी टीम के साथ अभ्यास करना पसंद करता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय उसे काम पर जाना होता था। वो जो पैसा कमाता था उससे ओवेंस परिवार को सहारा मिलता था। कई बार युवा जेसी ओवेंस का सुबह सुबह अभ्यास करने का मन नहीं होता था, लेकिन कोच चार्ल्स रिले प्रैक्टिस के लिए हमेशा मौजूद होते थे, इसलिए युवा जेसी को भी वहां सुबह सुबह जाना पड़ता था। जेसी को भी यह काम करने लायक लगा। जैसे जैसे पहला सप्ताह बीता, उसने खुद को पहले से तेज और मजबूती से दौड़ते हुए महसूस किया। एक वसंत की सुबह जब उसने 100 गज की दौड़ पूरी की तो मिस्टर रिले की प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाया। जैसे ही जेसी फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा, कोच रिले ने अपनी स्टॉपवॉच बंद कर दी। कोच ने एक बार फिर से अपनी घड़ी को देखा, उन्होंने दोबारा देखा और अपना सिर हिलाया, फिर वो घड़ी को अपने कान के पास लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में वो काम कर रही थी। जेसी यह सब देख रहा था, क्या उसने कोई गलती की थी, उसने सोचा। मिस्टर रिले ने अपनी जेब से दूरी नापने वाला टेप निकाला, उन्होंने शुरू से अंत तक की दूरी को नापा। जब मिस्टर रिले ने दूसरी बार दूरी नापी तब जेसी को खासी हैरानी हुई। क्या कुछ गड़बड़ है कोच, जेसी ने आखिर में पूछा। फिर मिस्टर रिले ने घबराए हुए किशोर के कंधे पर अपना हाथ रखा। जेसी, मिस्टर रिले ने कहा, तुमने अभी जो किया है वो किसी और हाई स्कूल एथलीट ने आज तक नहीं किया। तुमने आज 100 गज की रेस में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 100 गज की रेस में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जेसी आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि क्लीवलैंड ओहियो के अन्य हाई स्कूल के छात्र धावकों की तुलना में तेज गति से दौड़ सकता था, लेकिन एक विश्व रिकॉर्ड, उसे यह उम्मीद नहीं थी। जेसी समझ गया कि अभ्यास में कायम रिकॉर्ड कभी रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं होगा, क्योंकि उसने वो अभी अभी किया था, इसलिए वो उस प्रदर्शन को फिर से दोहरा सकता था। उसे बस एक मौके की जरूरत थी। जब जेम्स क्लीवलैंड ओवेंस का 12 सितंबर 1913 को जन्म हुआ था तो ऐसा लगा कि वो बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। किसी को इस बात की कल्पना नहीं थी कि वो बच्चा बड़ा होकर एक दिन दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनेगा। जेसी के बचपन के साल अलाबामा के ओकविले में बड़ी गरीबी में बीते थे। उसके माता पिता हेनरी और एमा ओवेंस बटाई मजदूर यानी शेयर क्रॉपर थे। वे 50 एकड़ के खेत में रहते थे। वहां वो खेत मालिक मिस्टर जॉन क्लैनन के लिए कपास उगाते थे। मिस्टर क्लैनन के पास 250 एकड़ जमीन थी जिस पर 8 शेयर क्रॉपर के परिवार खेती करते थे। आमतौर पर शेयर क्रॉपर कपास के बीज भूस्वामी से ही खरीदते थे। वे बीज बोकर फसल उगाते और फिर फसल को काटते थे। फसल बेचने के बाद जमींदार और बटाईदार मुनाफे को आपस में बांटते थे। चाहे शेयर क्रॉपिंग एक उचित व्यवस्था लगे, लेकिन सच्चाई बहुत अलग थी। शेयर क्रॉपर भूस्वामी से भोजन, कपड़े और औजार, बीज और हर आवश्यकता की चीज खरीदने को मजबूर थे। मालिक वर्ष के अंत में उन्हें बकाया राशि का हिसाब बताता था। उस राशि में से वो शेयर क्रॉपर के मुनाफे को घटा देता था। अक्सर शेयर क्रॉपर का नफा कम होता और मालिक पर उसका कर्ज और बढ़ जाता था। साल दर साल शेयर क्रॉपर और गहरे कर्ज में डूबते जाते थे। इस प्रकार की गरीबी से कोई निजात नहीं थी। जो शेयर क्रॉपर भूस्वामी की हिसाब पद्धति के बारे में शिकायत करते, उन्हें अक्सर वहां से निकल जाने को कहा जाता था। अधिकांश शेयर क्रॉपरों की तरह जेसी के माता पिता भी अपने भूस्वामी को नाराज करने से डरते थे। उन्हें पता था कि मिस्टर क्लैनन उन्हें धोखा दे रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वे हिसाब किताब या पढ़ने में सक्षम नहीं थे। वो मिस्टर क्लैनन के आंकड़ों और बिलों की जाँच नहीं कर सकते थे। फिर भी मिस्टर और मिसेज ओवेंस भाग्यशाली थे। उनके 6 बलवान बच्चे थे जो खेतों में काम कर सकते थे। केवल कमजोर जेसी, जो जेम्स क्लीवलैंड का उपनाम था, बीमार रहने की वजह से मदद नहीं कर पाता था। परिवार उसे खाना पीना देता था और उसके ठीक होने का इंतजार करता था। हर सर्दियों में छोटे जेसी को निमोनिया होता था। सर्दियों में खांसी और बुखार के बावजूद घर में उसे देने के लिए कोई दवा नहीं होती थी। वैसे ओकविले में कोई डॉक्टर भी नहीं था। अगर कोई डॉक्टर होता भी तो ओवेंस परिवार चिकित्सा के पैसे नहीं दे सकता था। ओवेंस परिवार की गरीब परिस्थिति भी जेसी की खराब सेहत का एक कारण थी। वे कार्डबोर्ड और पुरानी लकड़ी के तख्तों से बनी झोपड़ी में रहते थे। बारिश में छत लीक करती थी। ठंड के मौसम में बर्फीली हवाएं घर में तेजी से घुसती थी, जिससे बाहर और अंदर की ठंड एक जैसी हो जाती थी। घर में एकमात्र गर्मी उस अलाव से आती थी जहां श्रीमती ओवेंस भोजन पकाती थी। झोपड़ी में न चूल्हा था, न पानी, न बाथरूम और न ही कोई फर्नीचर। सर्दियों की रातों में श्रीमती ओवेंस जेसी को एक कंबल में लपेटकर उसे अलाव के बगल में सुला देती थी। खाने के लिए पर्याप्त भोजन की कमी एक और समस्या थी। श्रीमती ओवेंस की झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा सब्जी का बाग था। बगीचे से आलू, सेम और मकई से ही परिवार का पेट भरता था। जब जेसी का कोई भी भाई एक खरगोश का शिकार करता तब ही उन्हें मांस खाने को मिलता था। परिवार को मिस्टर क्लैनन के स्टोर में से बाकी सभी अन्य भोजन सामग्री खरीदनी पड़ती थी। साल में केवल दो बार ईस्टर और क्रिसमस पर ही ओवेंस परिवार को सुअर का गोश्त खाने का आनंद मिलता था। 1919 में जब जेसी 6 साल का था तो सर्दियों में उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे न केवल निमोनिया हुआ बल्कि उसके बाएं पैर में बड़ी गांठ भी हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया गांठ बड़ी होती गई। गांठ ने उसे दर्द पहुंचाया और वो लंगड़ा कर चलने लगा। जल्द ही जेसी चल भी नहीं पाया। माँ ने उसके पैर को गर्म पानी से सेका लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। श्रीमती ओवेंस को डर था कि कहीं वो बीमारी कहीं उनके छोटे लड़के को मार न डाले। उन्होंने जेसी को नीचे बिठाया और कहा, देखो बेटा इससे तुम्हें काफी दर्द होगा लेकिन फिर भी यह करना जरूरी है। फिर श्रीमती ओवेंस ने जेसी के एक भाई से जेसी को कसकर पकड़ने को कहा। फिर माँ ने जेसी की गांठ में चीरा लगाया। इस ऑपरेशन में भयंकर दर्द हुआ और जेसी ने रोने से बचने की लड़ाई लड़ी। बाद में जेसी ने याद किया, मामा को जो करना था उन्होंने किया, फिर बात खत्म हो गई। लेकिन वो चीरा मेरे लिए एक अच्छी बात थी क्योंकि उस दिन के बाद से किसी भी शारीरिक चोट या बेचैनी का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। वर्षों बाद जब जेसी ओवेंस एक विश्व स्तरीय धावक बना तो वो बचपन के उस अनुभव के कारण हमेशा दर्द और थकावट को सह पाता था। चाहे वह कितना भी आहत हो या थका हो वो उसके पैर के गांठ के उस ऑपरेशन के दर्द से ज्यादा पीड़ादायक नहीं हो सकता था। जब जेसी के पैर की गांठ गायब हुई और सर्दी वसंत में बदली तब जेसी खुश हुआ। अब निमोनिया चला गया था और अब वो बाहर दौड़ने में सक्षम था। दौड़ना जेसी के लिए खास मायने रखता था, शायद इसलिए क्योंकि जेसी के पिताजी पूरी काउंटी में सबसे तेज धावक थे। रविवार के दिन चर्च के बाद कुछ पड़ोसी आपस में मिलकर आराम करते थे। वे इधर उधर बैठकर गप्पे लगाते थे या फिर बाइबल के गीत गाते थे। अच्छे मौसम में पुरुष आपस में दौड़ लगाते थे। मिस्टर ओवेंस हर रेस जीतते थे। उसे देख जेसी को बड़ा गर्व होता था। वो अपने पिता को एक खेतीयर मजदूर की बजाय एक धावक के रूप में देखना पसंद करता था। जेसी को धावक की दुनिया बहुत मुक्त लगी। उसके बाद से जेसी की दुनिया में बस एक ही इच्छा थी, वो भी एक धावक बनना चाहता था। दौड़ना जेसी के लिए एकमात्र मजे का खेल था। उसके पास कोई खिलौने या खेल नहीं थे। आसपास उसकी उम्र का कोई बच्चा भी नहीं था और उसके भाई बहन हर दिन माता पिता के साथ खेतों में काम करते थे। चूंकि ओकविले में अश्वेत बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था इसलिए जेसी स्कूल नहीं जा सकता था। लंबे समय से ओवेंस दंपति ने शेयर क्रॉपिंग के कष्ट भरे जीवन से भागने की बात सोची थी। वे उत्तर की ओर जाना चाहते थे जहां बेहतर जीवन जीने के कुछ अवसर उपलब्ध थे। लेकिन जेसी के माता पिता डरते थे। ओकविले ही एकमात्र ऐसा शहर था जिसे वे जानते थे। वे कुछ ही मील की दूरी पर बसे डेकाटूर शहर से आगे कभी नहीं गए थे। वे उत्तर में किसी को भी नहीं जानते थे और वहां की अज्ञात दुनिया से डरते थे। हर बार चर्चा और बहस के बाद मिस्टर और मिसेज ओवेंस ओकविले में रहने का फैसला ले लेते। फिर फरवरी 1921 में दो कारणों से वे अपने दिमाग को बदलने के लिए मजबूर हुए। इनमें सबसे पहले जेसी का निमोनिया था। इससे बदतर निमोनिया उसे पहले कभी नहीं हुआ था। 8 साल का बच्चा हर खांसी के साथ लगातार खून थूक रहा था। माँ को लगा कि अगली सर्दी तक वो जिंदा नहीं बचेगा। उसी महीने मिस्टर क्लैनन ने मिस्टर ओवेंस की कमाई का एक बड़ा हिस्सा जब्त करने का फैसला किया। जब मिस्टर ओवेंस ने उसका विरोध किया तो मिस्टर क्लैनन ने कहा कि किसी शेयर क्रॉपर को उससे अधिक हक नहीं मिल सकता था। उनके पास दो ही विकल्प बचे थे, मिस्टर क्लैनन की शर्तों को मानना या फिर वहां से छोड़कर चले जाना। अगले 2 दिनों तक मिस्टर ओवेंस ने किसी से बातचीत नहीं की। फिर रविवार को चर्च के बाद उन्होंने अपने परिवार को सब कुछ बताया और साथ में अपना फैसला भी बताया। फिर ओवेंस परिवार ने उत्तर की ओर जाने का निश्चय किया। 5 खच्चरों और खेत के औजारों को बेचने के बाद ओवेंस परिवार को थोड़े पैसे मिले। इससे उन्होंने ट्रेन के टिकट खरीदे। मिस्टर ओवेंस को अगली नौकरी मिलने तक खर्च के लिए अभी भी उनके पास कुछ पैसे बचे थे। परिवार ने क्लीवलैंड ओहियो को अपने नए घर के रूप में चुना। वे क्लीवलैंड में किसी को नहीं जानते थे लेकिन उन्होंने सुना था कि वो रहने और काम करने के लिए एक अच्छी जगह थी। 1921 के वसंत में ओवेंस परिवार ने अपना कुछ सामान पैक किया और फिर राष्ट्रीय रेलमार्ग से उन्हें उत्तर में ले गया। क्लीवलैंड पहुंचने के बाद उन्होंने शहर के पूर्व में 3 मंजिले एक लकड़ी के घर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। यह युवा जेसी के लिए एक रोमांचक नई दुनिया थी। वहां फुटपाथ थी, पक्की सड़कें और बहुत सारे घर थे। हर जगह लोग ही लोग थे। उनके नए अपार्टमेंट में पानी और बिजली दोनों थे। घर से उत्तर की ओर चलने पर जेसी शानदार एरी झील पर पहुंच जाता था। वहां वो सामान और माल लोड की गई नावों को देखता और दूर दराज शहरों को जा रही होती। अगर वो पूर्व दिशा में जाता तो वहां वो एक सुंदर पार्क में पहुंचता। वहां एक तालाब था जहां बच्चे पत्थरों पर कूदते थे और कागज की नावों को तालाब में तैराते थे। जैसे कि घर के दक्षिण और पश्चिम में स्टोर थे, ट्रॉली कार्य थी और रात भर सिनेमाघरों की लाइटें सड़कों पर चलती थी। सबसे अच्छा हुआ कि अब जेसी ने स्कूल शुरू किया। वह सेंट क्लेयर ग्रामर स्कूल में गया। स्कूल में पहले दिन उसके उत्साह का ठिकाना नहीं था। जब टीचर ने उस शर्मिले लड़के से उसका नाम पूछा तो फुसफुसाया, जेसी मैम। टीचर मुस्कुराई और उसने कहा, नए स्कूल में तुम्हारा स्वागत है जेसी। युवा जेसी बहुत घबराया हुआ था और उसे अपना सही नाम बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर स्कूल में उसका नाम हमेशा के लिए जेसी ओवेंस के नाम से दर्ज हो गया। जेसी को अपने नाम का उच्चारण पसंद था, इसलिए सारी जिंदगी उसने वही नाम इस्तेमाल किया। जेसी को स्कूल में बहुत मजा आया। उसने लिखना पढ़ना सीखा और हिसाब किताब की। अब उसकी उम्र के उसके कई दोस्त थे, उससे भी वो बहुत खुश हुआ। जेसी को बस एक बात का दुख था कि स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पाता था। ग्रामर स्कूल में जाने के बाद भी जेसी को अपने परिवार की मदद के लिए कोई काम करना पड़ता था। ओवेंस परिवार को जैसी उम्मीद थी, क्लीवलैंड में जीवन उतना आसान नहीं था। मिस्टर ओवेंस के पास कोई औपचारिक शिक्षा या कौशल नहीं थी, इसलिए उन्हें एक स्थायी नौकरी नहीं मिल सकती थी। इसलिए मिसेज ओवेंस और बच्चों को काम करना जरूरी था। कुछ दिनों में जैसे ही जेसी ने स्कूल खत्म किया, उसने एक स्थानीय फूल की दुकान में डिलीवरी बॉय का काम किया। फिर उसे एक गैसोलीन स्टेशन पर काम मिला। उसने किराने की दुकान पर जूते पॉलिश करने के साथ साथ जो भी काम मिला वो किया। अब जेसी की तबीयत अलाबामा से बेहतर थी, हालांकि वह अभी भी बहुत दुबला पतला था। जेसी के पतलेपन के बावजूद उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने कोच चार्ल्स रिले जेसी को उसकी ओर आकर्षित किया। कोच ने दोपहर की छुट्टी में जेसी को स्कूल के मैदान में दौड़ते हुए देखा। मिस्टर रिले जेसी के स्कूल में खेल कूद के शिक्षक थे। वो फेयरमाउंट जूनियर हाई स्कूल और स्टीट ईस्ट टेक्निकल हाई स्कूल में ट्रैक कोच भी थे। 1923 के पतझड़ में कोच रिले ने 10 वर्षीय जेसी से पूछा कि क्या वो ट्रैक टीम में शामिल होना चाहेगा। जेसी ने रोमांचित होकर कहा, हाँ। सिर्फ एक समस्या थी, स्कूल खत्म होने के बाद ही टीम अभ्यास कर सकती थी। जेसी को स्कूल के बाद काम करने के लिए जाना पड़ता था। कोच रिले ने इसका एक समाधान निकाला। उन्होंने जेसी से अभ्यास के लिए स्कूल शुरू होने से 45 मिनट पहले आने को कहा। जेसी के कॉलेज जाने तक यह दिनचर्या जारी रही। शुरू में जेसी कुछ देर दौड़ने के बाद ही थक जाता था। कभी कभी जेसी दौड़ना छोड़ने के बाद भी सोचता था। उसे ऐसा लगता था कि वो कभी भी कोई महत्वपूर्ण रेस नहीं जीत पाएगा। हर बार जब जेसी ने छोड़ने की बात उठाई तो कोच रिले ने उसे धीरज रखने को कहा। देखो, तुम 4 साल बाद होने वाली रेस के लिए अभ्यास कर रहे हो। वो बड़ी रेस अगले शुक्रवार से पूरे 4 साल बाद ही होगी। यह कोच रिले और जेसी के बीच एक मजाक बन गया। जब जेसी फेयरमाउंट जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तब उसने पहली अंतर स्कोलास्टिक ट्रैक मीट में भाग लिया। क्लीवलैंड के सभी जूनियर हाई स्कूलों के सर्वश्रेष्ठ धावक उस रेस में होंगे, यह सोचकर जेसी घबराया। लेकिन उसकी घबराहट तत्काल गायब हो गई। स्टार्ट की बंदूक बजने के साथ वो बहुत तेजी से दौड़ा और बाकी प्रतिद्वंदियों को कई गज पीछे छोड़कर उसने 100 यार्ड की रेस जीती। दौड़ के बाद मिस्टर रिले ने जेसी की माँ से कहा, इस धरती पर आपके बेटे के सबसे असामान्य पैर हैं। मुझे पता है कि यह बात आपको चौंका देगी, लेकिन किसी दिन जेसी ओलंपिक चैंपियन बन सकता है। बहुत साल बाद ही माँ ने जेसी को कोच की भविष्यवाणी के बारे में बताया, पर तब तक कोच रिले की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। जब वो जूनियर हाई स्कूल में था, तब जेसी ने ओलंपिक गौरव की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने 10 सेकंड में 100 गज की दौड़ लगाई। यह रिकॉर्ड इतना उल्लेखनीय था कि अगले दिन क्लीवलैंड के समाचार पत्रों में यह खबर छपी। वो असाधारण धावक लगातार सुधार करता रहा। उसने कोच रिले के साथ एक तेज शुरुआत करने के लिए कड़ी मेहनत की। इस टेक्निकल हाई स्कूल ट्रैक टीम के सदस्य के रूप में जेसी हर डैश और रिले रेस में अव्वल नंबर पर रहा। इसके बाद उसने बाधा दौड़ यानी हर्डल्स भी शुरू की। हर्डल्स में धावक को बाधाओं की एक श्रृंखला पर छलांग लगानी होती है। ये अवरोध 3 फीट से थोड़े ऊंचे होते हैं। हर्डलिंग में गति के साथ साथ सही समय भी जरूरी होता है और जेसी इस खेल में भी जल्दी ही विजेता बन गया। आगे कोच रिले के सुझाव पर जेसी ने ब्रॉड जंप का भी अभ्यास किया। इस खेल को अब लॉन्ग जंप के नाम से जाना जाता है। इसमें एक प्रतियोगी जमीन पर पड़े एक बोर्ड की ओर दौड़ता है, फिर बोर्ड पर एक पैर रखकर आगे छलांग लगाता है। छलांग का अंत एक रेतीले स्थान पर होता है जिसे गड्ढा कहते हैं। छलांग की दूरी को बोर्ड से गड्ढे में जहां प्रतियोगी गिरा वहां तक मापा जाता है। जल्द ही जेसी एक उत्कृष्ट लॉन्ग जंपर बन गया और ट्रैक स्टार भी बन गया। 1933 तक जेसी हुगिंस की प्रतिष्ठा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। उस वर्ष इंटरनेशनल स्कॉलिस्टिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता शिकागो विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली थी। जेसी थोड़ा घबराया हुआ था। उस दिन देश भर के खेल लेखकों और कोचों के सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा होने जा रही थी। उस दिन जो हुआ वो ट्रैक और फील्ड में एक बड़ा कीर्तिमान बन चुका है। जेसी ओवेंस ने 9.4 सेकंड में 100 गज का डैश जीतकर विश्व का इंटर स्कोलास्टिक रिकॉर्ड स्थापित किया। उसने लॉन्ग जंप में 24 फीट 9 और 5/8 इंच की छलांग लगाई और 20.7 सेकंड में 220 यार्ड डैश में नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह खेल लेखक के शब्दों में यह एक अभूतपूर्व ट्रिपल था। जब जेसी ने हाई स्कूल पास किया तब पूरे अमेरिका के कॉलेजों ने उसे छात्रवृत्ति देने की कोशिश पेशकश की। बेटे को यह सुअवसर मिलने पर उसके माता पिता खुश थे। जीवन कठिन होने की अब उन्हें कोई परवाह नहीं थी। क्लीवलैंड आने की उनकी चाल वाकई में सफल हुई थी। अपने परिवार में कॉलेज जाने वाला जेसी पहला व्यक्ति था। जेसी कॉलेज स्तर पर प्रतिस्पर्धा का मौका पाने को उत्सुक था लेकिन उसे कुछ परेशान कर रहा था। समय बीतता गया पर उसने किसी भी कॉलेज का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। कोच रिले को इस पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने जेसी से इसका कारण पूछा। जेसी ने कहा, माता पिता को संघर्ष में छोड़कर उसका जाना बहुत स्वार्थीपन होगा। परिवार को उन पैसों की जरूरत भी थी जो जेसी अपने 3 नौकरियों से कमाता था। कोच रिले ने जेसी को इसकी चिंता न करने को कहा। एक हफ्ते बाद मिस्टर रिले ने जेसी को एक अच्छी खबर दी। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी जेसी को दाखिला देगी। यूनिवर्सिटी एथलेटिक छात्रवृत्ति प्रदान नहीं करती थी पर स्कूल के अधिकारी जेसी के लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे ताकि वह अपने रहने खाने और ट्यूशन का भुगतान कर सके। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के ट्रैक कोच लैरी स्नाइडर ने जेसी के पिता के लिए नौकरी भी खोजी। मिस्टर ओवेंस की नौकरी स्थायी थी और उसका जेसी के कॉलेज में पढ़ने से कुछ संबंध नहीं था। यही बात जेसी सुनना चाहता था। अब वह ओहियो राज्य जाने को अधीर था। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान ही जेसी ओवेंस की साख दुनिया भर में जम गई थी। 25 मई 1935 को मिशिगन विश्वविद्यालय में आयोजित नेशनल कॉलेजिएट ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सबसे बड़ा ट्रैक प्रदर्शन दिखाया। उस दिन 100 गज के डैश में जेसी ने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 220 गज बाधा दौड़ हर्डल्स में भी एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और लॉन्ग जंप में भी नए विश्व रिकॉर्ड का कीर्तिमान स्थापित किया। उनकी लॉन्ग जंप इतनी लंबी थी कि उस रिकॉर्ड को 25 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। जेसी का यह प्रदर्शन 1936 के ओलंपिक खेलों के एक के लिए एक पूर्वावलोकन था। बर्लिन जर्मनी में आयोजित उन खेलों में जेसी ओवेंस ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर ट्रैक एंड फील्ड एक्शन में अपना वर्चस्व कायम किया। उन्होंने 100 मीटर डैश और 200 मीटर डैश में पहला स्थान हासिल किया और 4 100 मीटर रिले टीम के लिए अंतिम एंकर के रूप में दौड़े। जेसी ने लॉन्ग जंप में 4th स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यह जीत उनके दिल को सबसे प्रिय थी और उसके सही कारण भी थे। 1936 में जर्मनी पर नाजियों का शासन था जिसके नेता तानाशाह एडोल्फ हिटलर थे। नाजियों का मानना था कि अन्य सभी नस्लों के लोग उनसे तुच्छ थे। जब ओलंपिक खेल शुरू होने वाले थे तब जर्मन अखबारों ने अमेरिकी टीम के अश्वेत सदस्यों को हीन बताया। इसने सामान्य रूप से शांत ओवेंस को भी प्रभावित किया। पहले खेल में जेसी ओवेंस को लॉन्ग जंप में भाग लेना था। वो नाजी अपमान से परेशान था और उसने ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हुई। मामले को बदतर बनाने के लिए ओवेंस का मुख्य प्रतिद्वंदी लूज लॉन्ग नाम का एक जर्मन था। वो एक ऊंचे कद का बढ़िया एथलीट था और उसे जर्मन श्रेष्ठता के एक आदर्श उदाहरण के रूप में सराहा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो प्रतियोगिता जर्मन लोगों को एक मास्टर नष्ट के रूप में साबित करने के लिए आयोजित की गई थी। क्वालिफाइंग दौर में जेसी ओवेंस ने जब 2 खराब छलांगें लगाई तो ऐसा लगा जैसे नाजी जीत जाएंगे जबकि लॉन्ग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पर जब जेसी ओवेंस क्वालिफाई करने के आखिरी राउंड में गया लूज लॉन्ग उसके पास आया। हेलो जेसी ओवेंस, लॉन्ग ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप फाइनल में पहुंचे लेकिन आप पहले कुछ आराम करें और कुछ बातें याद रखें। आपको क्वालिफाइंग दौर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने की जरूरत नहीं, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। लॉन्ग ने ओवेंस को सुरक्षित तरीके से कूदने की एक अच्छी सलाह दी। ओवेंस ने लॉन्ग की सलाह मानी और एक अच्छी छलांग लगाई। ओवेंस लॉन्ग की मदद का आभारी था लेकिन यहाँ कूदने की सलाह से भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण बात थी। नाजी अधिकारियों के भीड़ के सामने लॉन्ग ने एक अश्वेत अमेरिकी से दोस्ती की पेशकश की थी। साहस, मानवता और खेल कौशल के इस प्रदर्शन ने जेसी ओवेंस पर एक गहरी छाप छोड़ी। लंबी छलांग के फाइनल में जेसी को इस एहसान को वापस करने का एक मौका मिला। लॉन्ग एक उत्कृष्ट छलांग लगाने के बाद अपने दर्दनाक पैर को पकड़कर एक तरफ चला। ओवेंस तेजी से उसकी ओर गया। नाजी अधिकारी सिर्फ देखते रहे, पर ओवेंस ने दर्द को कम करने के लिए लॉन्ग के घायल पैर की देर तक मालिश की। जेसी ओवेंस ने 26 फीट 5 और 5 बटे 16 इंच की रिकॉर्ड छलांग के साथ लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता जीती। उसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जेसी ओवेंस और लॉन्ग में गहरी दोस्ती हुई, जो द्वितीय विश्व युद्ध में लूज लॉन्ग के मारे जाने पर ही समाप्त हुई। ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद जेसी ओवेंस का अमेरिका में हीरो जैसे स्वागत किया गया। इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी में उसके सम्मान में एक बड़ी परेड के साथ हुई। सभी ने उसे महान एथलीट और बढ़िया युवा व्यक्ति का सम्मान दिया। सम्मान और प्रशंसा का यह सिलसिला जेसी के जीवन भर जारी रहा। अपने बाद के सालों में जेसी ओवेंस ने अमेरिकी आयोगों में युवा लोगों को प्रेरित करने और एक गुडविल राजदूत के रूप में कार्य किया। 30 मार्च 1980 तक अपनी मृत्यु तक जेसी ओवेंस ने ओलंपिक गतिविधियों में शामिल रहे। 30 मार्च 1980 तक यानी अपनी मृत्यु तक जेसी ओवेंस ओलंपिक गतिविधियों में भी शामिल रहे। उन्हें 20वीं शताब्दी के पहले भाग में दुनिया का सबसे तेज इंसान माना गया। हालांकि बाद में जेसी ओवेंस के सभी रिकॉर्ड एक के बाद एक करके टूटे, लेकिन उनका प्रदर्शन आज भी खेल इतिहास का एक स्थायी हिस्सा है। समाप्त।